on maailma tuo, se kierro juoma. Ei ystäviä ole sulla muita lainkaan, mä olen luonas aina. Luonain pidän luen, syötän puen, ilman pelkoa sun kasvos näen. Suojella en saata sua, jos luonain et ollaisinkaan, sä ainia. Muista, mitä olen opettanut sinulle, Quasimodo. Sä ruma oot, ja muotopuoli. Ja tästä syystä muut ei seuraansa suo huoli, et saata ymmärtää. Ja siksi kyllä jään mä. Tuolla olet hirviössä suuri. Pilkan ylen katseen tuolla näen. Miksi kohde pilkan oot ja hämmästyksen tänne jää? Ja mua vain kiitän, mua vain kiitän. Mä turvan tuon, nyt suo mun luo, siis jää. Jään mä turvaan kirkon taakse kivikaiteiden, katson alla vaeltavaa kansaa. Kaiken päivää yksin piilostani katselen, kaipaan mitä elämä voi antaa. Tunne eivät minua he lainkaan, heistä joka ainoan mä tunnen. Toivon, että saapuu päivä, jonka viettää saan heidän kanssaan. Jos olla saan, ja aukee mulle uusi maa. Päivän, jos saan sen vain, pyydän yhtä vaan. Sen muistan aina päivän, jos vain saanko sen antaisin, mitä vaan, yhden päivän, jos vain saan. Käyn tuolla, missä käydä saavat kansalaiset maan. Tornistani heitä aina seuraan. Riidat sovut katsellani heidän kanssaan jaan. Onneaan ei ymmärrä he lainkaan. Jos kanssaan olla vois se aarre, suurin ois ja päivän kerran saanko sen aamu. Saan, jos sen.